2, 1, 0, ignition. Sziasztok, tudák! Ó, tudákat nem mondhatok. Az az igazság, srácok, hogy tudákat, azt most kicsit hanyagoljuk. Inkább azt mondjuk, hogy szevasztok, gémerek, ez szerintem jó, jobb. Ne. Jobban üti a dolgot. Sziasztok, de hölgyek és urak. Ladies and gentle fuckers. Okay. Ez itt a bonus stage. Mi a bánat az a bonus stage, kérdezhetnétek? Hát, gyakorlatilag arról van szó, hogy úgy döntöttünk, így néhányan, hogy létrehozunk a Gamer365 fő podcastereinek egy testvércsatornát. Ez lesz a bonus stage, amelyben gyakorlatilag olyan témákról fogunk beszélgetni, amelyek nem kapcsolódnak énesen a havi Gamer365-os podcastjeinkhez, illetve olyan aktualitással rendelkeznek, amelyről úgy gondoljuk, hogy akár gameres vonalon, akár popkulturális vonalon érdemes lehet beszélni. De most annyit tudnotok kell, hogy ez az adás, ez az első full noob basic kísérleti adásunk, úgyhogy előre is elnézést kérünk, hogyha a technológia ördöge, illetve a technika ördöge ez közbe szól, vagy nem olyan minőségben halljátok ezt a podcastet, ígérjük, hogy ezen javítani fogunk mindenféleképpen. Főleg úgy, hogy még koncepciónk sincsen, logónk sincs, semmi nincs, csak egy tematika van, amiről nekem szeretnénk van beszélni. Van? Na, mesélj, Kevin. Logom? Mesélj a logomról? Aha. Na jó, menjünk tovább. Jó, oké. Szerintem mindenképpen mutatkozzunk be az elején, hogy kik vagyunk, mik vagyunk és honnan jöttünk. Szóval kezdjétek ti először. Kezdem én, jó? Szóval jó. Akkor Kevin, mutatkozz be, kérlek. Sziasztok, a nevem Kevin. 1984-ben születtem, azóta élek. Nihilista életművész vagyok, és a mellettem elterülő két nagy presztízsű úriemberhez képest igazából nem is tudom, mit keresek itt. Lényeg, hogy itt vagyok, és hülyeséget fog beszélni, és imádni fogjátok. Sziasztok, én Vasvári Balázs vagyok, a szakmában, meg az interneten általában Reptile percenéven találhattok meg. Programozó vagyok, például játékokat is csinálok. És még mit? A játékokon kívül mindenféle általában valós idejű audio-vizuális termékeket, például a múzeumokban is megtalálhatók ilyen installációk, amikhez mi csináltuk a szoftvert. Ó, ez nagyon jó hangzik. Én egyébként Stinger vagyok, sziasztok a Gamer365-től. Engem már hallhatatok korábbi podcastekben is. Valamennyire aktívan előfordulok újságíróként az oldalon, illetve minden egyéb ilyen ezzel kapcsolatos dolgot szoktam szabadidőmben művelni. Úgyhogy szerintem rólunk ennyit. Mint említettem, a Bonus Stage alapvetően egy ilyen testvérpodcastje lesz a Gamer365-ös havi podcasteknek, tehát igyekszünk olyan témákról beszélgetni, így teljesen közvetlenül, néha szókimondóan magunk között, amelyek vagy elkerülték a figyelmünket, vagy radar alatt maradtak, vagy egyszerűen csak nem volt idő arra, hogy ezeket alapvetően kivesézzük. Úgyhogy elég szép csokra gyűjtöttünk így össze, így magunk között így beszélgetve, miközben raktuk össze a mai adásnak a tematikáját. Szerintem vágjunk is bele. A napokban bukkant fel egy olyan érdekes téma, ami valójában már egy ideje létezik a játékiparban, ez pedig nem más, mint az Activisionnek a lépése, a mikrotranszakciós dolgok népszerűsítése, vagy kötelezővé tétele irányába. Hogyan fogalmazzak, srácok? Mit gondoltak erről? Erre a mostani hírre gondolsz? Így van. Igen. Ami ugye arról szól, hogy az Activisionnek találtak egy szabadalmát, ami arról szól, hogy egy olyan matchmaking, nem is tudom, hogy mondjam, AI-t próbálnak összehozni, vagy hát ez egy, talán egy kicsit túlzás, de hát egy olyan matchmaking algoritmust, ami olyan játékhelyzetekbe tudja belerakni a játékost, ahol a legkívánatosabbá tudnak tenni bizonyos tárgyakat neki. Tehát mondjuk például berakják egy olyan helyre, ahol egy adott fegyverrel tudna a legjobb lenni. Vagy hogyha vesz egy adott fegyvert mondjuk, akkor berakják egy olyan szituációba, ahol az a leghatékonyabb, és akkor úgy érzi, hogy milyen jó vétel volt, amit csinált. Ennek ugye az a lényege, hogy a mikrotranszakciókat minél kívánatosabbá tegyék a játékosnak, anélkül, hogy konkrétan rákényszerítenék a mikrotranszakciókra arra, hogy például azzal, hogy lezárják a progresszt előtte. Uh-huh. De jól tudom, igaz, hogy, de javíts kérlek, hogyha nem így van, hogy ezek a szabályrendszerek és feltételek a jelenlegi matchmaking megoldásokban és kódokban is már jelen vannak, hiszen valamilyen szisztéma szerint nem feltétlenül a megvásárolt tartalom alapján, de mondjuk lokáció, tehát földrajzi régió, lokáció, tapasztalati szint, stb. Alapján már elvileg vannak olyan játékok, amelyek ezeket a fajta ilyen feltételrendszert használják ahhoz, hogy egy matchmaking-et összerakjanak. De ennyire nyilvánvalóan szerintem még soha senki nem mondta ki azt, hogy oké, srácok, innentől fogva ebben az irányba fogjuk elvinni kőkeményen a játékainkat. Oké, hogy ez még nem egy beépített modell, hanem csak egy patent, egy szabadalom. De hát nyilván az ember azért nyújt be szabadalmakat, hogy a későbbiek majd egyszer használja. És az Activision nem olyan, aki például a DLC-knek az intézményét elvetné, nem? Persze, hát mondjuk... Nem védeni szeretném a céget, de ezt ők nem bejelentették, hanem ez a szabadalmakat ugye be kell jelenteni, és ezt nekik le kell írni, hogy pontosan mi történik benne. Ugye már láttunk rengeteg ilyen példát a Nintendónak a összes kontrollere, meg általában minden konzolja így derül ki először, hogy a szabadalmak alapján. Tehát hogy ezt az Activision nem jelentette be, meg igazából ez még valószínűleg nekem az a tippem, hogy ezért ez még nincs életben sehol, de hát igen, ez várható volt, hogy előbb-utóbb megpróbálják optimalizálni azt, hogy a játékos jól érezze magát, mint a tranzakciókkal. Hát tudod, amikor egy puskát egyszer megvásárolnak, előbb-utóbb az a fegyver elsül. Szóval. Igen. Igen, csak ahogy várni lehetett, vagy nem tudom, ahogy számítani lehetett rá, ez elég negatívan sült el, vagy elég negatív képet fest jelenleg szerintem a játékosok körében, hiszen mindenki alapvetően azt látja ebbe az egészbe bele, hogy egy idő után csak akkor fogsz tudni tökéletesen vagy maximálisan érvényesülni, hogyha pénzt fektetsz abba, hogy te játszasz. Tehát nem elég, hogy megveszed az alapjátékot, neked még további mikrotranszakciókat és kontentet kell vásárolnod ahhoz, hogy a lehető legjobb lehessél. Mert előbb-utóbb biztos lesz olyan, a csorda szellem elviszi az embereket, hogy szépen lassan elkezdik venni az emberek ezeket a dolgokat. És innentől fogva, akinek ez nem lesz, az már hátrányt fog élvezni a többiekkel szemben. Mondjuk ez egészen addig nem baj, amíg szerintem a játék alapvető mechanikája azt nem követeli meg. Tehát mondjuk egy végigjátszáshoz nincsen szükség arra, hogy te mikrotranszakcióba vásárolj. És itt kötném át igaz... Igen? És csak hogy ugye pont arról van szó, hogy a multiplayerben akarják ezt implementálni első körben, illetve hát leginkább. Hát ez az kifejezetten a multiplayerről szól, igen. Igen, az Activisionnél a multiplayerről szól. Aztán például, hogyha megnézzünk egy másik érdekes fenegyereket, a Forzát, ami szintén elég nagy indulatokat szült, ott például ezek a fajta specialty dealernél vásárolható ládikák gyakorlatilag, ha tényleg nagyon nyersen és nagyon lesarkítva nézzük a dolgokat, akkor elengedhetetlenek ahhoz, hogy te mondjuk kimaxold a játékot például. Ha te tényleg kőkemény vérbeli Forza fan vagy, akkor előbb-utóbb elengedhetetlen az, hogy vagy szerencsejátékozzál, vagy vásároljál, vagy nem tudom. Tehát akkor igazából a Forza single-be viszi el, viszont az Activision akkor meg a multiplayer irányába erőlteti ezt, igaz? Ez a kettő közt a különbség alapvetően, nem? Alapvetően hasonló a kettő, ugye annyi, hogy a multiplayer azért érdekesebb, mert hosszabb távú minden ilyen projektnél. Tehát ugye a single player-t végigjátszod, akkor annyi. A multiplayer az, ami életben tart, mond egy játékot. És hogyha abból pénzt tudsz kiszedni, akkor az hosszabb távon bevételi forrás tud a cégnek biztosítani. A single player nem. Tehát az egy játékosonként maximum egyszer húzod le. Jó, persze vannak a NG++-osok, most ezt ne számítsuk. De igen, tehát a multiplayerben logikusabb. Ha ezt én nem ismerem a Forza-t, nem vagyok egy nagy autóversenyes, ha ezt tényleg megpuszták, hogy single playerben gyakorlatilag progress blocker a lootbox, hát az csúnya dolog. Nem feltétlenül progress blocker, de nagyon-nagyon sok időbe telhet az. Nem tudom, de nekem erről csak olyan emlékem van az ilyen mikrotranszakciókról, illetve az ilyen lootbox jellegű dolgokról, amikor először elkezdtem játszani a Mass Effect 3-ból, illetve elkezdett a baráti társaságom játszani vele, hogy ott is ki lehetett nyitni ezeket a az elit ládákat ahhoz, hogy a legjobb cuccokat megszerez. Totál random volt az egész, nem tudom milyen szisztéma szerint működött, de például az egyik legjobb fegyver, ami a Cerberus Harrier volt, arra emlékszem, nekem 400 órányi játék után is csak 2-es szintű volt, míg valaki mondjuk 80 óra után megkapta a 8.-9. szintet belőle, aztán szarrá lőtt konkrétan benne mindenkit. És ez egyfajta negatív élmény volt rám, jó persze, annyira nem érdekelt, mert nyilván ki voltak maxolva a karaktereim, de előbb-utóbb ott is lehetett volna olyat csinálni, hogy fogom magam, és nem érdekel, hogy a mennyi kreditet gyűjtök össze, vagy mennyi XP-t gyűjtök össze egy meccs alatt, és abból vásárolok, hanem azt mondom, hogy oké, gyerekek, én nem érdekel, itt van nesztek $50, és veszek belőle egyből 40 elit ládát, és abból jó eséllyel kimutathatóan, tehát kimutatható adat volt ez, hogyha vásárolt lootboxot nyitsz, abban nagyobb esélye fordulnak elő ezek a ritka fegyverek, mint hogyha úgy nyitsz lootboxot, hogy csak XP-d van, és azokat áldozod be. Ez viszont szerintem már szemétség. Nem meglepő. Na de. Igazából ennek a gyökere az, az én elképzelésem szerint, javítsatok ki, ha tévedek, abban leledzik, hogy ugye a játékfejlesztésnek az ára az eléggé, hát megsokszorozódott az elmúlt sok-sok év során, és maga a $60 árcímke az meg olyan kis változatlanka, és valahogy ennek ezt a különbözetet, ezt valahonnan, ezt a fedezetet, ezt elő kell teremteni, és ilyenekkel próbálkoznak. Nekem az egyetlen problémám, hogy ilyenekkel próbálkoznak. Én azt vallanám, hogy ne szégyeljünk bevállalni a $80 árcímkét, ne szégyeljünk bevállalni a $100 árcímkét. Igen, a mai játékok többek, szebbek, valamikor még jobbak is. Ne ilyen, ez egy Amikor ilyen mikrotranszakciókról van szó, akkor mindig olyan érzésem van, hogy na most akkor azokat az embereket, akik erre rávehetőek, akkor azokat rávesszük. Tehát gyakorlatilag kihasználjuk az ő tudatlanságukat, vagy nem is tudom, hogy na akkor belőlük csinálunk egy kis zsetont, és akkor ebből lesz a fedezet. Inkább vállaljuk fel azt, hogy na srácok, drágább ez az egész, többe fog kerülni, és akkor lehet, hogy persze nyilvánvalóan mindig lesz mormogás azért, hogy úristen, most drágább lett, és hát hogy mi lesz a következő, úristen, de ezt be kéne vállalni szerintem, hogyha ezt az egészet benne akarjuk tartani. Érdekes, amit mondasz, egyfelől, másfelől meg, minthogyha valamelyik fórumozónk említette volna, vagy kommentelőnk említette volna, hogy vajon mennyit nyer és mennyit veszít ezzel mondjuk egy Activision például, hogy ezt a fajta modellt erőlteti. Tehát például mennyien fognak elfordulni a játéktól, mekkora lesz az a játékos tömeg, aki elfordul a játéktól előbb-utóbb, vagy elkezdik bojkottálni ezt az egészet, mint azok, akik azt mondják, hogy hát jó, nem érdekel, most oké, $60, itt van nesztek még 10, és akkor rendben vagyunk. Tehát ez is egyfajta mérleg két oldala, hogy most akkor a végén jól jár-e, vagy nem jár-e. Gyanítom egyébként jól jár, mert még mindig sokkal kevesebben lesznek azok az igazi kőkemény hardcore fanok, akik azt mondják, hogy azok a fajta játékosok, akik mondjuk a hagyományos elvek és szisztémák alapján élték meg úgymond a videójátékokat ez idáig, és azt mondják, hogy nem hajlandóak adni több pénzt, inkább akkor legyen egy teljes csomag, és akkor talán még a Season Pass belefér, de az, hogy mikrotranszakciókkal szórjak el egy valak pénzt, az már nem. Mint azok a mostani játékosok, akik gyakorlatilag csak néhány éve játszanak, és nekik teljesen elfogadott az, hogy így, nem tudom, tehát ez a Twitch néző korszaka, akik ugye donálják a lóvét mindig mindenhova. Hát meg ugye ne felejtsd el a mobil vonalat, ugye ez, gyakorlatilag onnan jön ez a modell, hiszen ugye a mobiljátékok voltak azok, amik ilyen nagyon, eleve nagyon-nagyon olcsón indultak, de már azt se akarta igazából senki se úgymond kifizetni. Ezért nekik kellett keresni egy olyan bevételi forrást, ami egyrészt hát ugye fenntarthatóvá teszi magát a fejlesztés, másrészt meg a céget hosszabb távon is mondjuk fenntartja. És ugye ez a mikrotranszakciós modell, ami onnan jött. És ezt látjuk most begyűrűzni a multiplayer játékokba, konzolokon, meg PC-n, tehát nagy gépeken is, hiszen igazából hasonló a probléma. Egyszerűen pönk kell tartani. Tudom, hogy most sokan azt fogják mondani, hogy amúgy is drágák a játékok, meg nem tudom, vannak ilyen elképzelések, hogy ott pénzben úszkálnak amúgy is az ilyen fejlesztők, és hogy lustadisznók meg kivágják a... nem tudom, és hogy védem a mundér becsületét, de azért alapvetően, ahogy Kevin is mondta, hogy nagyon drágák a játékok, mármint legyártani már az alapvető tartalmat is nagyon drága, és mondjuk egy komoly multiplayer játéknál folyamatosan gyártani kell ugye hozzá a tartalmat. És akkor innentől jön az, hogy melyik cég ezt hogy képzeli el. Tehát mondjuk a World of Warcraftnél ott ugye havi előfizetés van. Ugye? Jól tudom. Így van. Illetve voltak ezek a nagyobb kiegészítők, amik, és ezt most kérdezem tőle, Stingy, hogy ott még ott kiegészítőnként még pluszba is fizetni kellett valamit, vagy csak akkor, hogyha akkor léptél be? Nem, tehát nyilván, ha kiegészítőt megvásárolod, a kiegészítőnek is volt egy ára, meg kellett hozzá ugye a havi előfizetési díj is. Igen, hát ezt valószínűleg azért csinálják, mert ugye a magát a kontentet legyártani valamennyi, és még utána fenntartani az egész hálózatot, meg stb. Stb. Ennek rengeteg ilyen hátsó, tehát ilyen back-office munka van ezzel, az is pénzbe kerül. Nyilván nem fog senki ilyen halni a Blizzardnál, tehát most nehogy azt higgyétek, hogy én nagyon sajnálom őket ilyen szempontból, de igen, tehát valahonnan egy bevételi forrás próbálnak keresni fejlesztők, illetve kiadók, fejlesztők, hogy fenntarthatóvá tegyék ezt az egészet. És én egyébként alapvetően én szívem szerint tökre egyetértenék azzal, amit Kevin mondott, hogy akkor valaki vállalja be, hogy legyen mondjuk 80 vagy 100 dollár egy igen komoly a nagy játék, és akkor többet ne kelljen fizetni. A gond az, hogy oké, ki fogja ezt bevállalni? Hát igen, egyre inkább árérzékenyé válik ez a piac, minél nagyobb a túlkínálat. Ez is egyfajta árérzékenységet van maga után, hiszen alapos jobban megválogatjuk, hogy mivel játszunk, mert olyan túlkínálat van, hogy egyszerűen képtelenség mindennel játszani, viszont amit meg ugye kiválasztunk, azt meg szeretnénk maximálisan kielvezni. Viszont ugye ez a játékos oldal, hát a fejlesztő oldalról, meg hát nyilván ott is érvényesülni kell, minél több játékot el kell adni, aztán ugyanúgy meg contentet gyártani, ami viszont nem olcsó. Tehát ez egy elég érdekes szituáció. Igen. Reptinek az előző felvetése, hogy a Blizzard nem hal éhen, ellenben a Visceral, hát ők meg de. És ez a következő témánk, ugye, így a hírek mustrágatását követően, hogy ugye volt egy ilyen stúdiónk nekünk, illetve nem nekünk, hanem a legkedvencebb kiadónknak, az Electronic Artsnak volt egy ilyen stúdiója. Történetesen éhen haltak. Hát így idézőjelbe. Hát ha éhen talán nem haltak, de az biztos, hogy a Visceralnak jelentős része már máshol dolgozik szerintem, vagy esetleg éppen munkát keres, mert úgy döntött az IE, hogy bezárja ezt a stúdiót, arra hivatkozva, hogy az általuk fejlesztett Star Wars játék, ha jól emlékszem, igaz? Az a Star Wars játék, amit már ugye többször újra terveztek, kísért a 13-13-nak a szelleme szerintem ezzel kapcsolatosan, tehát többször újra terveztek, még mindig a rajongói, illetve a felhasználói visszajelzések alapján nem az a fajta élmény, amit ők akartak nyújtani, illetve létre akartak hozni, ezért visszavágták az egészet a tervezőasztalra, sőt, nem is a tervezőasztalra, én úgy tudom, hogy kaszálták ezt az egészet, és átadták valamelyik másik csapatnak, igaz? Majd, hogy nem nulláról indul a dolog újra, ha jól. Hogy is volt ez pontosan? Igen, úgy volt, hogy ezt a Star Wars játékot elég illusztris banda fejlesztette, és az ok, amit mondtak, ugye, amit te is mondtál, hogy volt valamilyen misztikus fókusztest csapat, akik nem voltak megelégedve vele, és hogy szeretnék minél mainstream-ebbre csinálni. Nyilván ezt az internet népe már le is fordította, hogy egy open world lootbox játékot szeretnének csinálni. Ezt majd meglátjuk, és igen, átadták a projektet egy belső stúdiójuknak fejlesztésre, és a hírek szerint nem sok minden marad meg az eredeti fejlesztésből. Igen, erre hivatkozott ez az úriember, aki gyakorlatilag én emlékszem erre, az a Patrick Söderlund, aki gyakorlatilag úgy néz ki, mint hogyha hideg zuhanyalól jött volna ki, és szerintem életébe egyet nem mosolygott még. Biztos emlékeztek rá a keynote adásokból, amikor mindig följön a színpadra, akkor mindig olyan hangos fújolás van, legalábbis a játékosok szeméből. Ez a jó ember az olyan hidegvérrel tudja elmondani, hogy valakit éppen megöltek, vagy kinyírtak, hogy még egy ilyen ember szerintem nincs a földön. De gyakorlatilag igen, ő volt, aki bejelentette azt, hogy ezt a csapatot most így kaszálták, a játékot kaszálták, majd hogy nem a 90%-át kidobták, és a maradékot meg odaadták ennek az új csapatnak, aki nem tudni, hogy mi lesz vele, vagy nem tudni, hogy mit fognak kezdeni vele. Úgyhogy ez sajnálatos, mert egyébként a Viscera Games alapvetően egy elég régi csapat volt, már talán az egyik legöregebb IE-s csapat volt, igaz? Talán 98-ban a IE Redwood Shores-ból nőtt ki talán, jól emlékszem, mint hogyha így lett volna. És 2009-ben volt ugye a névváltás, amikor megjelent az ominózus Dead Space, ami szerintem minden idők egyik legjobb survival horror játéka volt annak idején. Főleg azért, mert olyan újító volt, olyan tényleg képes volt átvinni a borzongást, meg ezt a Hitchcock-i ijeszgetést, meg minden egyebet a képernyőre. Egyrészt gyönyörű volt, látványtechnikailag is nagyszerű volt, a hanghatások, a fény, bevilágítások, azok tényleg olyanok voltak, hogy azt mondod, hogy akkoriban egyszerűen nem volt jobb ijeszgetős, rémizgetős játék szerintem, ami keverte a science fiction-t a misztikummal. Tehát nekem nagyon-nagyon tetszett. Nem tudom nektek, mik az emlékeitek a Dead Space-ről. Sokan egyébként ezért sajnálják a Viscerát, hogy akkor mi lesz most a Dead Space 4-gyel, ugye? Lesz-e? Hát semmi, többnyire. Én egyébként azt nem értem, hogy Electronic Arts bűnlajstromát így muskrágatva, azért úgy nekik nem ez az első olyan, hogy fognak egy stúdiót is bezárnak. Ilyenkor a kérdés az, mi felvetődik bennem, hogy miért nem adják el valakinek, vagy miért buli bezárni a stúdiót, ami utána egy működőképtelen valami lesz, ahelyett, hogy profitálnának belőle. Ezt, hogyha valamelyik kötök elmagyarázná, aki ezt érti, annak tökre örülnék például. Te mint benfentes, esetleg van erről infód? Ilyenkor, hát változó, nyilván általában magad a céget nem szüntetik meg egyébként, hiszen hozzá, tehát ez egy brand, amit később lehet, tehát ők használhatják később ezt a brendet, illetve a hozzá kapcsolódó IP-knak a brendjeit is használhatják. Általában, hogy ilyen bezárás van, most nem tudom, hogy itt most konkrétan mi történt, akkor igazából a személyzetet bocsátják el, és megszüntetik mondjuk a fejlesztési munkakörét a cégnek. De operatív általában megmaradnak maguk a cégek és a hozzájuk kapcsolódó brendek. Igen, és itt is általában, és ugye az Electronic Arts-nál ez azért bevett szokás, hiszen amikor a legutóbbi alkalommal ugye az Andromeda, a Mass Effect Andromédának a stábját eresztették Szélnek, ugye ott is az volt, hogy egy operatív csapat az ugye megmaradt, és a maradék emberek, tehát az ottani kollégák jelentős része viszont átszervezés alá került, ami azt jelenti, hogy a többi belső stúdióba szépen így átszivárogtak, vagy más projektre átvezényelték őket. Tehát valójában ugye az a stúdió, mint stúdió, úgy különálló standalone stúdió megszűnt létezni, viszont az IP, illetve az egyéb ehhez kapcsolódó dolgok, azok megmaradtak. Szerintem itt is ez lesz, csak ugye itt az a baj, hogy ez egy dedikált csapat volt a Dead Space-re vonatkozóan. Mondjuk. Hát csináltak azért ők mást is, mondjuk. Mást is csináltak, igen. Battlefield epizódot. Igen, tehát sok egyébbel foglalkoztak ők, de ez egy elég sajnálatos dolog volt szerintem. Azt is tudjuk, hogy mi lesz az IP-vel, tehát mi lesz a Dead Space-en, nagyon jól tudjuk, hogy nem lesz belőle több rész és pont. Tehát főleg, hogy ugye azt láttuk, hogy a második résszel hozta már a számokat, a harmadik de pláne. Szóval csodát innen már nem kell várni, tehát megtartják persze az IP-t, megtartják a brandet, de igazából szerintem csak azért, hogy kilógassák a sporthát fölé, hogy ilyenünk is volt. Mm-hmm. Szerintem, ha valaha újra survival horror comeback lesz, akkor az első az IE lesz, aki egy Death Space játékot csinált valakivel. De legyen így. Ezt itt és most hallottátok először egy kísérleti adásban. Én nem mondom, ami nem biztos, hogy megéri a következő epizódot. Meg csak a Dead Space. Mi a közös a Dead Space-ben és a bonus stage második adásában? Ja jó, oké. Menjünk tovább. Egyébként ez alapvetően a Viscera bezárását a földet rárogatunk részeként szántuk, ahol van egy nagyon-nagyon szép holttest mellette még a Viscerának a sírköve mellett, ez pedig a Nintendo Wii U konzol, amiben ugye kerülhetetlenül elkövetkezik, vagy elkövetkezett már, mondhatni igazából így is, hiszen ha jól emlékszem, akkor talán már egy vagy maximum kettő játék fog megjelenni arra a gépre. Jó gondolom? Igen, valami Metroid-szerű Metroidvania. De igazából csodát már nem kell ott se várni. Ott Zelda volt az utolsó, ott az volt a hattyúdal, és ennyi. És szerencsére úgy néz ki, hogy a Switch-el egy egész jó cserét csináltak. Ellenben én sajnálom a Wii U-t, mert szerintem egy nagyon kedves kis gép. Én sok-sok órát eltöltöttem vele, nagyon nézem éppen a polcot, hogy sorakoznak a játékok, és hát igen, még egy backlogom is van belőle, ez tök hihetetlen sokak számára. Ennek az apropója, hogy elővettük ezt a Wii U-s dolgot, hogy tehát Vigadóba már rágják a fülemet, meg terveztem én is, hogy volt régen egy ilyen kis top listám, egy ilyen közösségi lista a Wii-ről, hogy mik voltak azok, amik érdemes elővenni, játszani vele, és ugye a közösség mondta meg, hogy merre mennyi. És egy ugyanilyet a Wii U-ban is, nyilván egy jóval rövidebb listát, de ez egy aktuális dolog, és ez hamarosan ez be fog következni. De addig is mi beszélgetni fogunk egy nagyon picit arról, hogy kinek mi volt a legkedvesebb Wii U-s élménye. Stingy, mondjuk, mit gondolsz? Neked mi volt az a Metroidon kívül, ami nem jött meg soha? Nekem ez volt a legfájóbb élményem, nem a legkedvesebb élményem, és éppen ezért elég érdekes szituáció állt nálam elő, hiszen én a Wii U érának mondhatni talán a legeslegvégénél a finish piros kockás zászlót már fölemelték, mikor én beugrottam ebbe a generációjába a Nintendo nagygépes felhozatalának, és vásároltam magamnak egy Wii U-t, rögtön egy Mario Kart-tal és egy Zelda-val, illetve egy Yoshi's Woolly World-del. Aztán neked köszönhetően, illetve a srácok ajánlásainak köszönhetően azért gyarapodott a játékgyűjteményem, de azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt fél év, egy évben azért sikerült javarészt bepótolnom azokat a játékokat, amelyek ugye a gép életciklusát meghatározó játékoknak voltak tekinthetőek. Úgyhogy azt mondanám, hogyha nekem választanom kellene ezekből a játékokból, akkor egyértelműen azt mondanám, hogy a Yoshi's Woolly World volt a nagy kedvenc, mivel ez egy új színt, új stílust és új ötletet hozott végre valahára a Mushroom Kingdomba. Egy, kettő, azért, mert remekül játszható kicsikkel. És az dolog érdekessége az volt, hogy most először fordult az elő, hogy itt családiasan ültünk le sokszor játszani a gép elé, mert asszonypajtásnak is tetszett, gyerkősznek is tetszett, nekem is tetszett, és egy annyira szerethető, vidám, élettel teli kis, megmosolyogtató kis kaland volt, hogy nagyon-nagyon belopta magát a szívembe. Talán egy olyan játék se volt az elmúlt időszakban Nintendo fronton, ami ennyire új lett volna az én számomra. Még a Breath of the Wild-et is azt mondanám, hogy nem sorolnám ide. Szóval ha engem kérdeztek, akkor nekem a Yoshi's Woolly World volt az, ami nagyon-nagyon tetszett. A tiédet azt viszont én sejtem, hogy az mi lesz. Kizárt dolog. Egy pillanatra a Woolly World-ben nagyon, nagyon kedves kis platformere, kalandosabb megközelítés miatt nekem abszolút előrébb van, mint mondjuk a New Super Mario, ami ugye ilyen skill alapú inkább, tehát ott a zsonglőrködésen van a hangsúly, a Yoshi-ban pedig a felfedezésen. És ez az, amit hiányolok egyébként a Mario játékokból, a két és Mario játékokból mostanában, hogy mindegyik arra megy rá, hogy na hát akkor speedrunoljál, akkor zsonglőrködjél, és nincs benne meg az, mint mondjuk a Super Mario World-ben, hogy rengeteg titok, rengeteg unlockolható bónuszpálya, speciál világ és társai, és ez a Woolly World-ben megvolt valamennyire, még hogyha egy kicsit olyan esetlenül is, és nem volt annyira grand koncept, mint mondjuk a Mario World, de mégis egy tök kellemes kis pótlék volt. Az én kedvenc játékomat szerintem mindenki tudja, hogy a The Wonderful 101, a Hideki Kamiának az egyik legextravagánsabb, legkülöncebb akciójátéka, mindamellett, hogy egy ilyen nagyon érdekes, fúziós, rajzolós, hack and slash, egyedül a főhőst irányított, de mégis százan vannak, és neked ezzel a kupaccal kell kezdeni valamit. Egyébként egy zseniális, százszor újra játszható Emellett pedig rengeteg más stílus magába abszorbáló, amik ha nem is állták meg úgy a helyüket, mint az eredeti alapkoncept, de van benne Mike Tyson's Punch-Out-tól kezdve, Zeldás utalás, minden benne van abban a játékban. Ha valaki esetleg szereti az akciójátékokat, és valami igazán ingyenc falatra vágyik, azt ízelgetik itt a srácok a Platinumnál, hogy ebből lesz Switch verzió. Szóval én, hogyha kihagytam volna, akkor én lecsapnék rá. Szóval akkor azt mondod, hogy kap a játék egy második esélyt, igaz? Mert ha jól tudom, jól emlékszem, akkor ez akkora hidden gem volt, és akkora melléfogás, hogy konkrétan óriásit hasalt a pénztáraknál. Annak ellenére, hogy tényleg valóban egy jó játék. Nem is azt mondanám, hogy jó játék, hanem talán a kuriózum és talán a finom csemegének a keveréke, szerintem. Egy nagyon egyedi stílusú játékról van szó, és szerintem talán pont ez lett a veszte is, hogy abszolút egy réteget szólít meg. Az volt a veszte, hogy kidobtak belőle egy demót, és ez a játék ennek a harcán egyszerűen borzasztó mély, Bajonettánál is mélyebb, 100 millió féleképpen tudod megcsinálni a harcokat, abszolválni a feladatokat, és szerintem ettől a mélységtől a userek a demo alapján megijedtek. Jó, nyilvánvalóan amúgy is egy szűk rész, egy Platinum Games játék, hát nyilvánvalóan ez nem szól egy nagy tömegnek, de szerintem, hogyha a demót nem dobják ki, akkor ott lehet, hogy több lett volna az eladás. Nem sokkal láthatóban, de azzal szerintem összezavartak sokakat. Én emlékszem is rá, a srácokkal beszélgettünk, hogy na hát én vártam ezt a színes akcióhősös bohóságot, és leszettem a demót, és uramisten, mi történik? Hát elkezdtem a játékot, és bám, azonnal elvertek, és kész, és nem tudtak vele mit kezdeni. Ez egy olyan játék, ami az első végi játszása tutoriál, tehát eléggé HC mazoistáknak való, de hogyha egyszer a mazoizmuson átlendül az ember, és elkezdi kapizsgálni a lényegét, akkor ez egy melbevágó élmény. Szóval én csak ajánlani tudnám, hogyha valaki akciójáték rajongó, hogy ezt ne hagyja ki. Azt kíváncsi voltam egyébként, hogy mennyi ment el ebből a játékból. Alig 400 000 darab kelt ez jó, el ez tök jó. A világon. Ez nem olyan rossz. És azt hiszem, hogy nem rossz. Hát arra emlékszem, hogy az angoloknál 19. helyen nyitott, Japánban nem volt benne a top 50-ben, vagy mit, 46-dik, vagy ilyesmi. Amerikából ugye nem kapunk pontosan csak egy top 10-et, hát azt gondolhatjátok, hogy nem fért bele. Úgyhogy ahhoz képest, hogy amit ugye tudtunk róla, meg amit ugye elmondtak róla, hogy ez egy bukott játék, és ugye egy hidden gem, szerintem a 400 000 példány, ez a tisztességes példányszám, tehát innen lehet még tovább fejlődni. Tényleg, hogyha azt mondják, és adnak neki egy második esélyt, hogy gyerekek, itt a Switch verzió, nyomott áron megkapjátok, nem tudom. Akkor ezt a számot nagyon szépen följebb lehet még tornázni, szerintem. A játék mindenképpen megérdemli, én úgy gondolom. Na de Reptile, neked? Harmadikként? Igen, ez érdekes, mert nekem igazából sosem volt Wii-m. Tehát saját gépem. Viszont tavaly... Neked csak Cemud volt be. Hát én az Eldát Cemud nyomtam. Szerintem ez semmi ciki nincs. Megvan a gyári játék. Innentől kezdve mindenki azt gondolom, hogy akar. De, hogy visszakanyarodjak az eredeti témához, és nem messzerem az Elda, ami a legjobban tetszett a gépen. Tavaly kölcsön kértem egy Wii-t, elég sok játékkal, valami, nem tudom én, 30 lemezzel. Nekem ez sok. És én ezeket végignézegettem, és egyébként tényleg tök jó játékok vannak, és olyan játékok, amik máshol ugye nincsenek. És aki ismer mondjuk a Gamer Forumról, tudja, hogy én nem vagyok egy akkora rajongója a Nintendo játékainak, de nagyon jó pofa játékok vannak rá, nagyon jól meg vannak csinálva, de volt egy, ami nagyon megfogott, és ez a, nem tudom miért, ez a Captain Toad's Treasure Tracker című játék volt. Ez valamiért nem, valószínűleg ezek az egyscreenes, baromi ügyesen kompaktra dizájnolt pályák, amiket ez mutat. Tehát ez annyira jó pofa kis játék volt, hogy teljesen, a mai napig teljesen oda vagyok érte, és ezért az egy játékért fontolgatom egy Wii U megvásárlását, mert az emulációban a kontroller az még nem az igazi, mondjuk úgy. Ja, hát ezt mindenképpen jó hallani egy olyan embertől, mint te, aki tudottan nem nagy kedvelője a Nintendo játékainak. A Captain Toad Treasure Tracker Hez. Nekem is volt szerencsém, főleg Kevin jó voltából. A te kölcsönjátékoddal próbáltuk ki ezt a masinát először egyébként, amíg akkor nem is volt saját gépem, talán valakitől kölcsön kaptam egy gépet, és tényleg eléggé magába szippantó kis cucc, és tényleg az az egyik előnye, amit te is mondtál, hogy egy-egy pálya van, jól megkonstruált, jól megkomponált, jó szivatós, nehéz szakaszokkal megtüzdelt dolog, de hát ugye az a jó benne, hogy össze-vissza forgathatod a kamerát, és nincsenek benne ilyen kamerabágok, legalábbis nem találkoztam olyan, amit például a Lego Ninjago-ból, hogy egyszerűen lehetetlen forgatni a kamerát, hogy beakad, beragad. Tehát ha valamit el lehet mondani szerintem a Nintendo játékokra, akkor az, hogy ezek a játékaik, nem is ezek, hanem mindegyik játékuk azért nagyon-nagyon sok energiát nyomnak bele abba, hogy jól játszhatóak legyenek. Tehát ne legyen olyan érzése az embernek, hogy oké, itt lehet kezelni a kamerát, de rossz, meg frusztráló, meg nehéz, meg lassú, hanem tényleg úgy van megcsinálva az a játék, hogy oké, ebben a játékban forgatni kell a kamerát. De ha forgatni kell, akkor forgatni is tudod. Szóval ez mindenképpen egy pozitívum, szerintem. A Captain Toad az a Rubik kocka platformer, amiben nem tudsz ugrani. Így van, ez egy nagyon jó meghatározás. Igen. És akkor mi a SNES Mini, hogyha ez a Rubik kocka platformer? A SNES Mini vajon mi? Igen. Szóval nagyon nagyképűek lennénk, hogyha a bónusz stage mindjárt az éró adásában azt mondanánk, hogy nekünk van tech rovatunk, ezért azt találtuk ki, hogy ezt ezek után gadget szökevényeknek fogjuk hívni. Azt is beszéltük, hogy talán a SNES Mini miatt, talán nem, mostanában ugye elég sok alternatív megoldás közül lehet választani, amik nem biztos, hogy mindig legyünk szépek, nem mindig etikusak, cserébe viszont technikailag és felhasználhatóság szempontjából szerintem sokkal hatékonyabbak és szórakoztatóbbak tudnak lenni, mint az hivatalos konzolok. Ezek pedig ugye azok a gépek, amelyek különböző közösségfinanszírozásként, vagy esetleg ilyen csináld magad jellegű projektként elérhetőek mindenki számára, hiszen sokszor volt már róla szó, hogy fogsz egy Raspberry Pi-t, ráraksz egy RetroPie-t, letöltöd a romokat az internetről, és ugye ez az egyetlen egy sarkalatos pont, amibe be lehet igazából kötni, és gyakorlatilag játszol, anélkül, hogy bármiféle hardveres lassulás, emulációs probléma, vagy valami olyan dolog érintene téged, ami negatívan befolyásolja ezt az élményt. Ti mit gondoltok erről? Kevin? Reptile? Tehát semmi. Nem. Én személy szerint ez nagyon érdekes kérdés egyébként. Ha már a SNES-tel kapcsolatban került ez az egész szóba, én ketté bontanám a különböző gépeket, ugyanis valójában kétfajta csoportról beszélünk. Az egyik illetve három. Vannak klóngépek, amik hardveresen majdnem ugyanaz, mint a Super Nintendo, olvassák is az eredeti kazettákat, gyakorlatilag klóngépek, ezt már lehetett annak idején is, tehát a 90-es évben kap. De vannak azok a gépek, amik az eredeti kazettákkal működnek, vagy cartridge-ekkel működnek, de már igazából belül vagy emulációk, vagy FPGA megvalósítások, amik gyakorlatilag ilyen hardveres emulációk. Ez nem is igazából szürke zóna, hiszen az eredeti játékkal játszol, az eredeti cartridge-ja játszol, nem nagyon lehet belekötni, esetleg ilyen BIOS szinten, de ebben nem akarok belemenni. Tehát van a harmadik variáció, a teljes emulátor boxok. Tehát például, amit te is említettél, ez a csináld meg a Raspberry Pi. Vesz egy Raspberry Pi-t, ráraksz egy RetroPie-t, kész van, letöltöd a romokat, játszol. Nyilván ez semmilyen szinten nem legális, legalábbis az a lépés, hogy letöltöd a romokat. Amúgy maguk az emulátorok teljesen legálisak. És egyébként sajnos a Raspberry Pi-nál még az sem teljesen igaz, hogy mindenfajta kompatibilitási hiba nélkül, meg lassulások nélkül, mert mondjuk egy Super Nintendo emulátor már változóan, de vannak olyan játékok, amik már nem 100%-os sebességgel futnak egy mostani Raspberry Pi-on. Én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy szerencsére mindenki megtalálja magának a megfelelő alternatívát. Ha valaki eredeti Super Nintendo-t szeretne vásárolni, tele van velük a használt piac, megvásárolhatja a cartridge-okat hozzá, akár dobozosan is, horror áron, miért ne? Ha valaki szeretne emulátorboxot, mert neki kényelmes az, hogy ott van ez a 20+1 játék, és egy eredeti Nintendo terméket kap, akkor azt is megveheti. Igazából csak nyertesei vannak ennek a dolognak, kivéve mi, akik drágán kapjuk, de egyébként meg úgy, hogy ez egy tök jó dolog, hogy létezik ez. Én szeretném majd pótolni a Final Fantasy 6-ot, meg az Earthbound-ot, és én úgy gondolom, hogy ez talán hogyha szeretnék arra törekedni ezt az autentikus módon, tehát a Super Nintendo kontrollerrel, ami az egyik kedvenc kontrollerem. Az európai Super Nintendo dizájnja, a gépnek a dizájnja az egyik kedvenc dizájnom, és az ott virít előttem, ott van a kezemben a kedvenc kontrollerem, és megy ez a játék, a számomra az eszencia. Szóval igen, szerintem tök jó, hogy van, de aki más szeretne, hát másnak meg van más, szóval tök jó. Igen, tehát szerintem az én részemről valahol abba az irányba húzok, amit te mondtál, hogy talán ezek a ilyen kompilációk, de nem szép magyar szó ez, tehát ezek az hivatalosan kiadott gyűjtemények, ezek arra jók, hogyha esetleg van benne egy-két olyan cím, amelyet tényleg, ha eredeti állapotában kéne megvásárolnod, akkor horror pénzeket kéne otthagynod, akár egy doboztalan egyszerű cartridge-ér is. Ebben az esetben kicsengeted érte ezt a pénzt, és gyakorlatilag egy nagyon-nagyon picike helyen, egy ízléses csomagolásban, egy ízléses frontenddel szépen tudod teljesen legálisan és tisztán játszani őket. Ez egy nagyon jó dolog. Ugyanakkor szerintem az is jó dolog, hogy megvan a lehetőséged arra, hogy te saját magad szépen megépítsd azt a játékos platformot, amit úgy gondolsz, hogy neked ideális lehet. Én egyébként ezeket az ilyen RetroPie és társai jellegű do-it-yourself projekteket azért tartom jó dolognak, mert olyan játékokkal is lehet játszani ezekkel a gépekkel, amelyek nem feltétlen a konzolos érából származnak, hanem az arcade érából. És hát ugye mindenki, ha egy kicsit magába néz, nem fogsz te azért $6,500 kiadni, hogy egy eredeti Pac-Man játékautomatát például megvegyél, vagy a világ túlsó feléből elhozd. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a régi játékoknak 80-as, 90-es évekből is már nagyon sok olyan játék van, amelyeknek lejártak ezek a licenszei, mert például jogutód nélkül megszűnt a cég, vagy nem tudom. Ezeket a játékokat nyugodt szívvel le lehet tölteni, és nyugodt szívvel lehet velük játszani. Én igazából itt látom ezeknek a kis egyszerű kis masináknak a létjogosultságát. De egyébként, hogyha belegondoltok, ez a SNES minis dolog, ez még mindig egy jól elsült, úgymond történet, mert ha például megnézzük azt, hogy például mi történt a Vega Plus-szal, ami ugye vagy mi történik a Vega Plus-szal, ami egy hordozható Sinclair Spectrum akar lenni, és mondjuk az Indiegogo kampányon megfundolt a közösség, tavaly meg kellett volna jelennie, de még az idei évben sincs belőle semmi, és már verik az asztalt, hogy végülis mi van ezzel, és az ember egy kicsit utána néz, akkor rájön arra, hogy rettenetesen sok probléma, gyártás, firmware, összeférhetetlenség, beszállítói problémák, tervezési, koncepcionális problémák sújtják ezt a gépet, akkor azt mondja, hogy oké, lehet, hogy a SNES Mini mondjuk mit tudom én 40,000 forintba kerül, de azért kapsz egy relatíve kiforró dolgot. Persze vannak gyerekbetegségei, de azért megkapod azt a Nintendo minőséget, amit általában megszoktál a cégtől, és nincsen ilyen probléma. Azt mondják, hogy itt a SNES Mini, akkor itt a SNES Mini. Ha van rajta 21 játék, akkor van rajta 21 játék. Hát igen, a szervezett jó bejáratott cég motor versus egy Indiegogo kampány, tehát különbség itt is fellelhető a közösségi aztán finanszírozás és egy legálisan működő évek óta rengeteg tapasztalattal bíró cégnél. Igen, aztán egyébként vannak egész érdekes válfolyok is, nem tudom, hallottatok erről a Retroblocks nevezett dologról, amiről a Kotaku is hozott egy nagyon érdekes cikket. Gyakorlatilag ez egy ilyen virtuális all-in-one konzol. Van rajta cartridge slot, gyakorlatilag annyit lehet vele csinálni, hogy ha jól tudom, akkor a Nintendo, Super Nintendo, a Mega Drive, az Atari, talán még azt hiszem a NEC PC Engine, ugye ez a TurboGrafx cuccokat bele tudod rakni, le tudja játszani teljes 100%-os emulációval, sőt le tudja dumpolni a ROM-ot, saját magadnak le tudod menteni a gépre, tehát ez is lehetőség, illetve később olyan modulokat is támogatni fog, mint például a PlayStation, a Sega Mega CD, meg a PC Engine CD, tehát egy teljesen ilyen all-in-one platform, gondolom valami open source operációs rendszer fut rajta, plusz ehhez kapsz egy nagyon-nagyon jó modern, letisztult frontendet, és egy olyan játék adatbázist, gyakorlatilag egy könyvtárat, amiből aztán te online vásárolhatsz játékokat, gondolom olyanokról van szó, amelyeket mondjuk kiadóktól, vagy játékfejlesztő csapatoktól leliszenszeltek. Tehát félig meddig egy ilyen újja, félig meddig egy ilyen Retron 5, tehát egy ilyen összvérkonzol, de ez egy elég érdekes koncepció egyébként, az, hogy például a romokat direkt bele tudod másolni a saját cartridge-aidról, ezáltal egyszerűsíteni és könnyíteni a dolgokat, vagy éppen az, hogy mondjuk egy Twitch box is az egész, tehát hogyha akarod, akkor az eredeti cartridge-aiddal tudsz játszani egy third party konzolon, amit aztán full HD-ban például Twitch-re ki tudsz streamelni. Tehát vannak ilyen nagyon-nagyon durva vadhajtások. Igen, ez a harmadik kategória, szóval tényleg aki szeretne, vagy akinek van rá lehetősége, vagy éppen van hozzá kedve, meg ideje, akkor ki tudja választani szerintem azt, ami számára megfelelő lehet. Maradhat az eredetinél, maradhat egy félig meddig emulált hardvernél, ami mondjuk, tudom én, FPGA szokettes hardware emuláció, de még az eredeti játékokat játsza, lehet ilyen összfér megoldás, vagy azt úgy gondolja, hogy nem érdekel, és szarok a falamra, és csinálok egy retropite, és letöltöm a világ összes romját, és játszok otthon. Tehát a lehetőség azt szerintem mindenki számára adott. Azt hittem a szarokra fejezetnél azt mondom, hogy szarok az egész, szarok a falon, megyek vissza fifázni. Fifázni nem, de mit szólnátok egy időgéphez? Pörgessük meg a kerekeket. Pörgessük meg a kerekeket egy kicsit. Mi lenne, hogyha játszanánk egy olyat, hogy megnézzük, hogy mi volt mondjuk 10 évvel ezelőtt ebben a hónapban, 20 évvel ezelőtt ebben a hónapban, és mondjuk 30 évvel ezelőtt a hónapban. Mit gondoltok? Jó ez? Abszolút, hiszen nem már elterveztük. Lelőtted a poént. Hát ezt nem. Jó, akkor figyelj, kezd akkor te, Kemény. Mit gondolsz, ha mondjuk 2007-et vennénk alapul, tehát 10 évet visszaugranánk az időben, mi lenne az, ami szerinted számottevő volt akkor októberben? Kollégista voltam és éheztem. Ezt leszámítva volt egy DSM, és nagyon vártam a Legend of Zelda Phantom Hourglass című tapizós irányítású Zelda játékot, és sajnos számomra az a játék abszolút a franchise-nak a mélypontja. Én gyűlölöm azt a játékot, megmondom őszintén. Végigjátszottam én is, sajnos egyáltalán nem kiemelkedő. Az őt követő Spirit Tracks például sokkal-sokkal jobb volt, klasszisokkal. Volt egy ilyen Temple of the Ocean King, és ott szegényem az ott nem sikerült jólna. Az az ominózus jelenet, amikor egy adott templomba kell visszamenned 26 milliószor, és mindig egyre mélyebbre és mélyebbre jutsz benne, igaz? Igen, és borzalmasan unalmas volt. Igen. És maga a hajókázás se volt jó. Jó, mondjuk az mondjuk a Wind Waker-ben sem annyira, az is csak egy eleinte ilyen meghökkentő volt, hogy úristen, mindenfelé lehet hajókázni, tök jó. Vitorlázás. Phantom Hourglass-ben nem emlékszem arra, hogy ott az a gőzhajózás, az úgy bármennyire is az időhúzás volt. Mindegy is. Nem is annyira emlékszem, csak hirtelen ugye ezt láttam meg, ami a október első hetében jelent meg 2007-ben, és most ugrunk egy icipicit nagyobb bacskát, méghozzá 97. Október első hetében halt meg Gunpei Yokoi, a legendás designer, aki a Game Boy-t is készítette például, ő vette föl Shigeru Miyamotót a Nintendohoz. És a halál előtt nem sokkal elhagyta a céget, és ő készítette el a Bandai Wonder Swan-t talán. Ez egy kis handheld gép volt, ami Japánban jelent csak meg, és érdekes módon egy autóbalesetben elhunyt, és azt mondok a tekarosz nyelvek, hogy a Yamauchi-san küldte a ninjákat, és hát ők kikapták a kocsiból. Most hát nem is kikapták a kocsiból, ez ott crash volt, azt hiszem autópálya crash. Tehát ők elintézték, hogy a Yokoi-san ne csináljon több Wonderson-t. Játékra visszatérve, a 97 októberében jelent meg az első Grand Theft Auto, ami akkoriban túl sok vizet nem zavart. Volt egy videójáték magazin, amit vásároltam, és annak a CD mellékletén volt rajta demója még a megjelenés előtt, és így a haverom nagyon oda volt tőle, hogy fú, hát ez mekkora poén, be tudsz állni a kocsiba, és el tudod ütni a gyalogosokat. Hát én megmondtam, hogy ezt a Carmageddon is tudta, csak sokkal jobban, és így igazából nem gondoltuk volna, hogy a GTA meg fogja hódítani az egész videójátékos világot. Már pedig ez történt. És ha most egy még sokkal nagyobbat ugrunk vissza, ez az Időgép Ultra, 1987-ben jelent meg a Maniac Mansion. Amiről hatalmas szépen... tapsot ennek a játéknak. Hú, emlékszem rá, mennyit toltuk ezt annak idején, C64-en talán, nem is tudom. Brutál volt. Én csak a Day of the Tentacle-ben toltam egy nagyon picit az aranyhörcsög mellett, ott Ednek a bélyeg gyűjteményes irodájában. De szerintem meséljen erről inkább Reptile. Reptile, ilyen nagy Maniac Mansion rajongó vagy egyébként? Én eléggé, igen. Én nagyon szeretem Lucasfilm játékokat úgy általában, meg technológiailag is nagyon érdekesnek találom, miket csináltak annak. Hát akkor induljunk így, most akkor hátulról, jó? Tehát, hogy Időgép Ultra, tehát 30 évvel ezelőtt, és akkor folytatnám ezt a Maniac Mansion vonalat, tehát akkor jelent meg a Maniac Mansion, ami ugye az egyik első point and click kalandjáték volt Commodore 64-en, megjelent egyébként gyakorlatilag minden létező platformra, beleértve a NES-t is érdekes módon. Kicsit elhúzódott annak a változatnak a fejlesztése, mert a Nintendo kiszedett minden kicsit is úgymond mature utalást a játékból, például a falra felírt szextelefon referenciákat, meg ilyesmit, de megjelent arra is, és ugye a Maniac Mansion-ben jelent meg ezekhez a játékokhoz használt engine, amit Scum-nak hívnak, és ma is Scum VM néven ugye ismert ezek a játékokat lejátszani képes, letölthető kis free program, ami ugye a Script Creation Utility for Maniac Mansion, ezért Scum. És ez egy nagyon jó pofa játék volt, több karaktert lehetett vezérelni, elég összetett kalandjáték, nagyon nehéz volt benne meghalni, ami egyébként a védegye volt a cégnek, a Sierra-val ellentétben, ahol két lépésenként meg lehetett halni. Ami érdekesség a Maniac Mansion-nek, hogy 3 évvel a megjelenése után elindult egy tévésorozat belőle, nem tudom, ezt tudtátok-e? Nem. Ami 3 évadot ért meg Amerikában. Elég lazán kötődik a játékhoz, de a karakterek azért megvannak benne. Tehát Fred Edison, Dr. Fred a főszereplő, stb. Egy sitcom gyakorlatilag. Érdemes belenézni, elég elvont. Ugye ilyen, akkor nekem tetszeni fog. Hát neked nagyon. Ilyen késő 80-as évek, korai 90-es évek el tudod képzelni a színvonalat is. Mindjárt kikapcsolom itt a Hangouts-t, és már nézem is. Ez a 80-as évek Wonderful 101-je, szerintem. Ezt azért így nem állítanám. Igazából ugye Időgép Extra 20 évvel ezelőtt, ebben én személy szerint nincs semmi, ami engem meghihletett. Úgyhogy át is térnék a sima időgépre. 10 évvel ezelőtt ugye megjelent az Orange Box a Valve-tól, ami ugye a mai napig az egyik legjobb árértékarányú kiadásnak tartják. Ebben ugye több Valve játéknak a legújabb változata, vagy legújabb része volt például a Half-Life 2 Episode 2, ugye, vagy a Team Fortress 2, illetve amiről én inkább beszélni szeretnék, ez a Portal című játék, ami hát ugye nagy kult klasszik lett azóta. Azt hiszem, senkinek nem kell magyarázni, hogy miről szól a Portál. Ami az érdekesebb, hogy eredetileg ez egy Narbacular Drop című játék volt, amit főiskolások készítettek, megtalálható az interneten. Gyakorlatilag teljesen ugyanaz a mechanika, tehát lerakod a két portált, és egy logikai játék, csak sokkal-sokkal kidolgozatlanabb. Természetesen teljesen más környezetben, tehát semmi köze a Aperture Sciences. És a Valve megkereste őket, és gyakorlatilag úgy, ahogy van, az egész csapatnak munkát ajánlott. És ebből készült a Portál. és azóta is azért ez egy elég egyedi játék. Elkezdődött már ugye a második része, ami egy kibővítettebb, kicsit komolyabb projekt volt, de azt hiszem mindannyian az elsőre emlékszünk vissza. És 2007 nekem személy szerint is egy nagyon jó év volt, mert akkor kezdtem el dolgozni a Sony-nál. A SingStart csináltuk éppen, és még annyi, ez egy kis anekdota, hogy mondjam el, hogy amikor a SingStart csináltuk, akkor átjött hozzánk egy másik csapat oda az épületbe, és a nagy brainstormolás volt így az engine programozókat bevonva, és akkor ott kitáltuk, hogy milyen jó a deferred rendering, meg stb. Stb. És akkor ezek a jó emberek hazamentek Amsterdamba, és ugye idő után elkészült a Killzone 2. Ó, ne már! A SingStart 2 spin-offja a Killzone 2, tessék. Így van. Confirmed. Lehet, hogy még van benne egy olyan easter egg, hogy meg lehet nyitni a karakterek, vagy a katonák neki állnak ott énekelni, rádugsz egy mikrofont, és akkor el tudod énekelni a Killzone főcím zenéjét, mert táncikálnak ott vele a többiek. Ki tudja, fia, sose lehet tudni. Mikrofonna meg vokitokikkal lövöd agyon a ellenséget, amit Helgasztokat, igen. Ja, egyébként, hogyha már az Orange Boxról beszéltél, nekem ez egy nagyon-nagyon fájó, ilyen keserédes gyűjtemény. Annak idején én ezt talán azt hiszem, hogy születésnapomra, vagy nem is tudom mikor kaptam, de valami jeles esemény volt. Imádtam minden egyes percét, egyszerűen éltem, haltam érte, és amikor az Alex Vance-et, amikor sírni hallottam a stáblistában a Half-Life 2 epizód 2 végén, akkor azt mondtam, hogy nincs Isten, és hogy nem lehet ilyen mocskos szemétláda a Valve, hogy ezt így lezáratlanul hagyja ezt a történetet, mert ez egyszerűen ez a játék ez nincsen befejezve. És ez úgy van hagyva, hogy nagyon-nagyon kevés olyan popkulturális remek mű, akár film, akár sorozat, akár játék van ilyen szinten mocskos szemét módon félbehagyva, és ugye a kérdéseket ott hagyja előtted. És akkor ugye azt beszéltük annak idején, hogy hú, basszus, egy évet kell várni most, hogy a következő megjelenjen, vagy nem tudom hány hónap. Ez volt 2007-ben, 2017. október 18-án 23:44-kor, amikor éppen ezt a podcastet próbáljuk rögzíteni, még mindig nincsen lezárva ez a történet. Olyan szinten van esetleg némi fogalmunk róla, hogy végződhetett volna ez a történet, hogy ugye nem is olyan régiben, néhány hónappal ezelőtt lehoztuk mi is ezt a hírt a Gameren, hogy az egyik egykori Valve-es Half-Life-on dolgozó történetíró oroszlán részt vállalt a történeti szál kibontásában, ami ugye az epizód 3-ban teljesedett volna ki, és zárták volna le ezt a történetet, és az alapján, ami akkor rendelkezésre állt információ, ez gyakorlatilag egy ilyen, hát majd hogy nem kész script volt, ő írt egy regényt, illetve egy történetet, amiben a neveket nyilván megváltoztatta a jogi procedurákra hivatkozva, hogy nehogy bepereljék, vagy nem tudom, és megjelent ez a történet. Ha érdekel benneteket, most nem fogom lelőni a poént, de akkor nagyon szívesen megosztjuk link formájában majd a komment szekciónkban. Mindenképpen érdemes elolvasni, ez talán egy pici gyógyít jelentett arra, hogy milyen lett volna a Half-Life 3. Valószínűleg egyébként szerintem más ez a játék soha büdös életben nem fog elkészülni. Sok oka van ennek, nem akarom firtatni, inkább ugrok egyet én is az időben. Vagy inkább talán még maradnék is itt 10 évvel korábban. Két címem is van erre a 2007 októberére, ami nekem kifejezetten kedves. Az egyik, és ezek is olyan játékok, amelyek igazából rohadt nagy bukás volt. Tehát az első Hellgate London, ami egy nagy reménységnek számított akkoriban, hiszen a Diablo 2-es Beerapperéknek a csapatának, a Flagship Studiosnak az első játéka lett volna, és ötvözte igazából a modern, tehát a jelen világát ezzel a misztikummal, ugye röviden és tömören arról szól a történet, hogy a pokol kapui megnyílnak a világon különböző városokban, ebből az egyik a London, és hát ugye egy maroknyi csapat elszánva próbálja azt bezárni. Félig meddig ilyen Diablós áthallása volt, de nagyon-nagyon sok újítás belevitt játékmechanikailag is, meg egyébként is. Orbitális nagy bukás lett a játék egyébként, hozzá kell tenni. Európában és Amerikában, ugyanis, ha jól tudom, akkor talán a Namco, vagy a Bandai, nem is tudom melyik, megvásárolta ezeket a licenszeket, és Koreában meglepően nagy népszerűségnek örvend a mai napig a Hellgate London, srácok, nem tudom, tudtátok-e. Ez volt az egyik, a másik pedig a Witcher, ami a Eurofantasy-nek szerintem a legnagyobb, legnevesebb és legfantasztikusabb képviselője. Nem a high fantasy, a Euro fantasy irányban 10 évvel ezelőtt jelent meg a CD Projektnek ez a játéka, ami egyébként a mai szemmel kicsit már nehezen emészthető, nehézkes irányítású, de még mindig egy nagyon élvezetes játék. És egyébként most van ugye a 10 éves évforduló, és ennek örömére például a Good Old Games elég durva akciókat szervez, tehát ha megnézitek, elég jó áron lehet bezsebelni az összes Witcher játékból a Game of the Year kiadást, az összes DLC-t és minden egyebet, szóval ha még nincs meg valamilyen formában, akkor most az egy jó alkalom arra, hogy ezt a fantasztikus boszorkász kalandot ezt pótoljátok. De egyébként, hogyha mondjuk 10 évet még kéne visszaugranom az időben, most tényleg össze-vissza ugrálunk, de mondjuk akkor menjünk 20 évvel korábbra, megjelent a Mortal Kombat 4 gyerekek 2007-ben. 97-ben Mortal Kombat 4 és Mortal Kombat Mythologies, The New Adventures of Sub-Zero. Oh. Ami egy szintén nagy orbitális bukás. Én csak ilyen bukójátékokat hozok. Egyébként a Mortal 4 az egy egész érdekes koncepció volt. Ugye ez volt az első olyan pont, amikor ez a sorozat, ami egyébként most ünnepelte a 25 éves születésnapját, ez volt az első olyan alkalom, amikor a klasszikus 2D stílusból kilépett a 3D-s világba. Mai szemmel nézve rémesen csúnyán öregedett, rettenetesen ronda. De volt benne valami szerethető báj, nem tudom. Annak idején ez egy ilyen, az egész játék elérhetősége is misztikummá fajult, elérni is lehetetlen volt, tehát megszerezni ezt a játékot, nemhogy játszani vele. Még emlékszem, még PC játszottunk vele annak idején, és ugye kicsit olyan puritán volt a korábbi tartalmas, színes, szagos, véres epizódok után. Úgyhogy mindenképpen egy elég érdekes válfaja a sorozatnak. Nem a legjobb, nem a legszebb, de van benne valami kis pikantéria. A Mythologies, ugye, ami a Sub-Zero-nak a Lin Kuei klánnal történő csatározását meséli el, az meg egy ilyen félig meddig beat'em up játék. De szerintem ez bőven elég, amit elmondunk róla. Megjelent azt hiszem PlayStation 4, meg Nintendo 64-re is. Bugos, mint az állat. Lassú, akad, és játék szempontjából sem olyan nagy szám. Az érdekessége egyébként az, hogy mint először a Mortal Kombat Shaolin Monks kicsit betekintést ad a küzdőterek, illetve az arénák mögé, hogy milyen volt valójában a Mortal Kombatnak a világa, milyen volt a külső világ, milyen volt ott a Shaolin templom környéke, tehát ezért jó, mert egy kicsit be tudsz tekinteni így a környezetbe, hogy néz ki, mi van az aréna falán túl. De ezen kívül nem egy nagy maradandó élmény. Viszont ha már tényleg ti is mondtatok egy olyan játékot, ami mondjuk 30 évvel korábbról, mit szólnátok egy Sega Master Systemhez? Októberben, 87-ben Japánban debütált ez a konzol. Egyszer életemben volt szerencsém Master Systemhez. Valamikor 90-es évek közepe fele valami videójáték kölcsönzőbe ki volt állítva egy, a rátelepített Alex Kidd játékkal, amivel talán egy 20 percet is eljátszogattam, és azóta se láttam soha többet Master Systemet. Illetve ilyen csokis klubokba itt-ott láttam, meg megtapíztam, de így nekem nem volt soha, tehát nekem a következő Sega élmény az már a Mega Drive volt. Emlékszem rá, hogy Master System-én talán az Altered Beast-et láttam, ha jól emlékszem. Meg talán a Sonicból volt valami Master System-es verzió, amivel játszogattam, de én inkább NES Party voltam szerintem akkor már. Nekem ez így kimaradt. De mondom, ez a gép, ez tényleg akkor jelent meg. Tehát egy 30 éves a Master System ebben a hónapban, srácok, úgyhogy ez mindenképp elismerésre méltó. Boldog szülinapot neki. Teljesítmény, boldog születésnapot neki, így van. Oké, srácok, szerintem lassan itt az ideje befejezni az első kísérleti tesztadásunkat. Talán így lehetőségünk lesz megtartani azt a két hallgatót talán, aki majd hallgatni fog minket. Ugye eltakarodunk, viszont a végére még szeretnénk néhány érdekes programot ajánlani nektek. Korábban nem volt erre példa, szeretnénk ezt az egész formátumot bevezetni olyan módon, hogyha tényleg ez az egész podcast elősdi bejön, akkor értesüljetek a legújabb és legérdekesebb programokra, amik várhatóak. Most az a szerencsés helyzet állt elő, hogy egyszerre többet is tudunk mondani. Srácok, melyik legyen az első? Pixelcon Romeroval. Így van, Pixelcon Romeroval. Ugyanis a John Romero, ugye a ID Software legendás dizájnere és a Doom egyik atya. És programozója. És programozója, és a Daikatana nevezetű förmedvény emberiség ellen elkövetett büntetjének az elkövetője, illetve megálmodója. A és Kill Creek bántalmazója. Ja, nem. Helyett Kill Creek-et tweakelgetője, vagy nem tudom. Igen. Mindenkit bicsétevője. Így van. Sőt, amellett, hogy előadást fog tartani, meg dedikálni, meg mindenféle ilyen fanszervizt fog ott nyújtani, lehet, hogy még beöltözik ilyen daikananás cuszba is, és akkor ott majd lövöldöz mindenkit, bár ezt kötve hiszem. Deathmatch-et lehet ellene például játszani, meg beszélgetni lehet vele, stb. Tehát tényleg ő egy elég ikonikus alakja a videójáték fejlesztésnek. Ő itt lesz. És ezért is érdemes elmenni egyébként a Pixelkonon, meg azért is, mert ugye a klasszikus Pixelkon vursli várható most is cosplayesekkel, meg arcade részleggel, meg gamer közösségek standjaival, versenyekkel, illetve lesz most is Chiptune buli este 9-től, a Quixotic is fel fog lépni, aki a hazai szintfév egyik legprominensebb arca. Úgyhogy aki szereti az ilyen zenéket, neki mindenképp ott lesz a helye. És november elején lesz egy rendkívül izgalmas és érdekes event, ami 3 napig tart. Ezt tavaly rendezték meg először. Ez pedig nem más, mint az Arcadia nevezetű kiállítás, ami egy a videójátékok árkád éráját felölelő kiállítás és rendezvény lesz. Idén a Dürer kertben kerül megrendezésre, és a tavalyihoz hasonlóan idén is számos országból, tavaly egyébként 17 országból érkeztek résztvevők, akik mindenféle flippereket, árkád játéktermű videójátékautomatákat, szimulátorokat és minden egyebeket hoztak, beleértve a hazánk egyik büszkeségét, ugye a Flipper Múzeumot is. Úgyhogy a tavalyi 200 gép után jelenlegi információink szerint jóval több masinára számíthatunk, igazi ritkaságok is lesznek odakint, úgyhogy ez alapvetően egy családias rendezvény, tehát a kisgyerekes családok is megtalálják majd a számításaikat. Olyan az egész, mint egy nagy vursli. Nagyon-nagyon ajánlom. A tavalyi az fantasztikus volt tényleg. Ez azért egyedi, meg azért más, mert ugye a legtöbb kiállításon főként kúrens konzolok és retro konzolok vannak, de konzolok. Itt viszont az arcade gépek vannak fókuszban, ami valljuk be manapság már nagyon-nagyon elenyésző, tehát játéktermek szinte alig egy-kettő, azokban is főként a 90-es évekből származó szimulátorok vannak, itt viszont szinte majdnem minden megtalálható volt. Úgyhogy én ezt különösen ajánlom ezt a rendezvényt nektek. És akkor még mindig nem értünk a végére novembernek, hiszen úgy látszik most ez a hónap a GamingCon Kánaán, hiszen november 17-én és 18-án ismét Play It, szokás szerint a helyszín a Budapesti Vásárközpont és a Hung Expo, valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van. Maga a Play It pedig, hát valószínűleg azért ezt olyan nagyon már nem kell senkinek bemutatni, sokadik rendezvény. Ezt most speciál Xbox One Play It Show-nak hívják, úgyhogy eléggé valószínűleg tűnik, hogy az Xbox One X megtekinthető, illetve játszható lesz élőben is. Illetve a szokásos programok, mint a Lézertag, vagy a Counter-Strike bajnokság, illetve az egy csomó kiállított konzol, illetve PC is ott lesz, cosplayesek, tehát ez egyébként Magyarország legnagyobb ilyen játékos találkozója. Szerintem aki nem volt, az nyugodtan menjen ki, nézzen körül, egy kicsit talán eklektikus a felhozatal. Milyen szépen fogalmaztál. Hát főleg mondjuk az én korosztályomnak, de egyébként azért szerintem, tehát ez egy tényleg olyan sokrétű rendezvény, hogy csodálkoznék, hogyha legalább egy dolgot nem találna mindenki, ami tetszik neki vagy érdekli. Egyébként jól mondtad, de nem csak magyarországi, hanem aztán talán most már Közép-Európának is a legnagyobb videójátékos rendezvény, én úgy gondolom. Nyilván a Gamescom-mal nem versenyezhet, az teljesen más ligában versenyez. Egyszer valaki azt írta az egyik fórum kommentelő, hogy hát, de hát hiszen a Play It az már majdnem Gamescom, nem? Hát nagyon-nagyon nem. Tehát azért a Gamescom-on, ahol megfordul 4 nap alatt 400 000 ember, és egy akkora területet képzeljetek el, mint a Budapest Sport Arena 8x10-szer, egy akkora területen elterülő orbitális nagy Kánaán az egész, azért ahhoz képest a Play It az még mindig, hogyan mondjam, nem is az, hogy gyerekcipőbe jár, hanem egyszerűen más az üzenet, más funkciót tölt be, így van. A Play It az egy közép-európai, főként fiataloknak szóló játékos rendezvény. Nyilván egyre több dolgot körítenek már köré, cosplayesektől kezdve a biztos megint idén nagyon-nagyon sokan lesznek youtuberesek, meg mindenféle közösségkovácsoló dologra lehet számítani, de alapvetően tényleg mostanán azért érdemes kimenni, mert az Xbox One X-et meg lehet nézni személyesen. Konkrétan ennyi. És most, hogy átcsúsztunk már október 19-ébe a felvétel tekintve, szerintem ezzel le is záratjuk, srácok, az első ilyen tesztfelvételünket, úgyhogy... És nem volt hónapjátéka. Nem volt hónapjátéka. Szerintem csak kiabáljuk be egyszerre, hogy mi volt a hónapjátéka, és legközelebb kifejtjük ezt bővebben, ugye, és én még nem játszottam vele, de nagyon jó kritikákat hallottam róla. Jó, akkor 3, 2, 1... És Cuphead! A hónapjátéka a bonus stage-ben a Cuphead, úgyhogy ezzel folytatjuk következő alkalommal. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, remélem tetszett az első adás. A véleményeiteket, kritikákat, akár pozitív, akár negatív, sok szeretettel várjuk. Köszönjük szépen, ennyiek voltunk. Én jó magam, Stinger. Kevin. Reptile. Ez volt a bonus stage. Sziasztok! Sziasztok.